Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Veo. Levenzonderbril.nl. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow! Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza. De Oranje Leeuwinnen zijn terug in Breda. Op dinsdag 14 april speelt het Nederlands elftal de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Score je tickets op onsoranje.nl/tickets. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland, Frankrijk. Kom naar het gezelligste feest voor vriendinnen. De Zomerweek. Van 20 tot 25 april in Rosmalen bij Den Bosch. Shop, geniet van live optredens, inspirerende sprekers, workshops en lekker eten. Koop je tickets op zomerweek.nl. Jongens, eten! Zo, lieverd. Leuke dag gehad? Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. 538 Nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloom. Justitieminister Van Wil reageert geschokt op het incident in Utrecht van vanmiddag. Daar werd een man in een rolstoel in brand gestoken en die ligt nu zwaargewond in het ziekenhuis. Getuigen zeggen dat die werd aangevallen met een brandende folder toen hij aan het bedelen was bij een supermarkt. Er is inmiddels ook een verdachte opgepakt. Het is onrustig in Den Bosch bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers, zegt de politie. Zo'n 100 mensen probeerden de A59 op te gaan, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. De politie en ME staan klaar voor als het echt uit de hand loopt. In het Gelderse Bruchem is een jongen van 14 omgekomen bij een aanrijding. Hij botste met zijn scooter op een bestelbus op een kruispunt en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van het busje is aangehouden en wordt verhoord. En Oekraïne gaat drones bouwen in Noorwegen en ook inlichtingen met het land delen. Dat staat in een akkoord tussen hun regeringen over meer samenwerking. De Noorse premier presenteerde het samen met president Zelensky en zei toen ook dat Noorwegen veel kan leren van het Oekraïnse leger. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een hartstikke koude nacht, maar morgenochtend gaat de zon weer schijnen. Later kan het in het westen wel weer een beetje gaan regenen en het is dan maximaal 19 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan de verkeer zonder vertraging en wel nog flitsers, die heeft Dylan. Te beginnen op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 37.1. En op diezelfde A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 13.6. A10 dus tussen de Zeeburgertunnel en Diemen 9.6. En op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 55.0. A37, daar vind je er twee. Eentje tussen Hogeveen en de Duitse grens bij 25.3. En de andere kant op bij 39.4. Laatste voor nu op de A73 tussen Venlo en Echt bij 26.0. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Nu volop actie.

by the grace of the morning. With the sun I rise up old and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling the feeling of it at all. I'm sick and tired. Vijf, drie, acht, Jordan, Somjeu en Morning. En zo meteen krijg je antwoord op de vraag, is AI al grappig? Wat denken we? Nou, dat zal toch zeker niet. Nee, denk het ook niet. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Spelen we elke avond. Doen we iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag de postduif of de postzegel? Ja, Annemarie. Ja. Ja, hi. Waarom zit jij te lachen, Dylan? Eens. Oh, je zit zo te ginniken. Annemarie, een postduif of een postzegel, dat is de vraag voor vandaag. Heb jij ooit nog postzegels in huis? Dat heb je toch helemaal niet meer? Ja, ik heb ze nog wel, maar ik gebruik ze echt zelden. Ja. Dat is, en ze zijn ook niet de goedkoopste. Ik heb ook een tijdje op een postkantoor gewerkt en de laatste melding was dat er één postzegel iets van 1,31 zou kosten onderhand. En dan moet je er vaak nog twee of drie op plakken. Ja. Als je er gewerkt hebt, vind je het dan ook jammer dat die nergens meer zijn? Tenminste, ja, je hebt ze nog wel, maar het zijn vaak pakketpunten en zo. Ja, nou. Ik denk dat als ze wat goedkoper waren geweest, dat er dan ook meer mensen kaarten hadden verstuurd naar elkaar. Want dat gebeurt nou bijna niet meer, want alles gaat bijna digitaal. Het is nog steeds wel echt heel erg leuk als je een kaartje krijgt. Ja. Ga je een kaart sturen? Ik krijg nog altijd één kaart met mijn verjaardag en dat is het. En dat is dan toch leuk. Ja, zeker. We duiken heel even de geschiedenis in en laten we eens beginnen met de postduif. De gevleugelde pakketbezorger. Mensen gebruikten tamme duiven al in de oudheid om berichten te versturen. Later werden ze ingezet voor nieuws en ook militaire boodschappen. Een postduif kon vanaf honderden kilometers zijn hokje terugvinden. Echt bizar. Dan de postzegel. De eerste officiële postzegel die verscheen in Groot-Brittannië. Hij hoorde bij een nieuw systeem voor vooruitbetaalde post. De Penny Black, de eerste postzegel, die droeg het portret van de toenmalige koningin. De vraag is, welk van de twee was eerder? Was het de postduif of was het de postzegel? Zeg het maar, Annemarie. De postduif. De postduif, zeg jij. Ja. Vullen wij in en dan zit de balans. De postduif komt uit 500 voor Christus. En de postzegel uit 1840. Dus de postduif was ruim eerder. Ja! Dat had ik niet verwacht, eerlijk is eerlijk. Ja. Dat die postduif zo oud is? Nou ja, goed. Annemarie, je hebt gewonnen. Een 538 prijzenpakket. Nou, fantastisch. En dan presenteer ik u, lieve vrienden van dit radioprogramma, Eva. Zij gaat een duif nadoen. Klopt. Heel mooi, hoor. Ik heb denk ik een betere duif. Nou, doe dan. Of is dat een uil? Ik weet niet wat het is. Jeetje, Bas, wat kan je toch veel? Oh. 13:10, Char. Hier zijn Bas en Dylan weer. En ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste. Wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning. Dus toch je avond weer. Het is zo vet gezellig hier. Dit is weer een avond vol plezier. Kijk die jongens lekker gaan en sluit maar bij ze aan. Dit zijn Bas en Dylan. Ja.

zomerhitje. Hebben we hem. Het is jouw favoriet, hè? Zeker. De Bausa en Magnetic is nieuw bij 538. We hebben er nu in 30 seconden Lucas en Steve na een kort intermezzo. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig? Waarom keek Willem-Alexander in Miami naar een kunstwerk dat gebaseerd is op basketbalshirts? Omdat dat kunstwerk aan een muur hing waar hij naar keek. Het antwoord is nee. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire.

No cares in the world, it was so easy. Step barefoot in the sand, oh, don't always know the plan, oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday, cause time just flies away on you, on you, on you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. Dream a little dream. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over lekker eten. Ja, want dit stond er op het menu toen Willem-Alexander, Maxima en Premiette. Zo zou die zichzelf moeten gaan noemen. Ja. Premiette kwamen eten bij Trump in het Witte Huis. Nou, ze kregen een driegangen diner. Vooraf spinaziesoep met coquilles. Als hoofdgerecht Noordzeetong met prei en asperges. Oh. Denk ik toch dat ze dachten, de Noordzee, dat leuk. Is leuk voor die Hollanders. Ja. En als toetje een taart met vanille, aardbei en chocola. Wat leuk. Ja, ik vind het wel een simpel diner. Als in, het lijkt me heerlijk, maar meestal is het veel ingewikkelder. Met veel meer opsmuk en allemaal tussengerechten. Maar hij heeft het simpel gehouden. En dat geldt ook voor de drank, want ze kregen cola light erbij. Wow. Dat vindt Trump het lekkerst. Hè? Maar je krijgt toch wel een wijntje als je bij Trump gaat. Nou ja, het lijkt mij wel, maar oh, er staat... Oh, natuurlijk, maar hij drinkt helemaal niet. Hij is toch helemaal tegen... Hij vindt het eigenlijk helemaal niks. Hij vindt, maar ik weet niet, ja, dat jij het niks vindt... betekent natuurlijk niet dat je gasten het niet kan. Nou, bij Trump wel, denk ik. Ik denk wel dat de Trump-baas een eigen huis is. Als dat was hoe Trump werkte, dan had het de hele wereld er anders uit gezien. Nee, maar Trump is zeg echt... Jij weer wat. Kijk, een groot deel van Trump's stemmers zijn natuurlijk... gewoon rednecks die de halve liters openslaan op tafel. Maar kijk, Trump is wel echt wel tegen drank, volgens mij. Hij zegt echt, drank maakt meer kapot dan de gemiddelde hart. Drug. Dus hij zei echt... Heb ik hem een keer in een interview horen zeggen. Oh, wel echt, dus misschien is dat wel de reden dat de mensen thuis gewoon cola light krijgen. Maar lijkt het taai, want het is ook een spannend diner. En dan ja, zo'n slokje kan toch helpen wel. Ja. Om een beetje makkelijker in het gezelschap te liggen. Ja. Het lijkt me wel fijn als je daarheen gaat, dat je dan gewoon makkelijk eten krijgt. Want dat gedoe, dat het dan allemaal zo... Ja, ik weet niet. Weet je, het lijkt me mijn grootste angst dat je daar aankomt en dat je dan iets moet eten waar je dan van dat speciale bestek voor nodig hebt. Oh, ja. Van die kreeftachtige dingen, dat je dan niet helemaal zeker weet hoe dingen werken. Dat lijkt me heel ingewikkeld. Oh, ja. Ik vind dat zo, ja, ik vind dat sowieso erg. Van die dingen die je normaal niet eet, die je dan opeens moet eten. Ik kreeg afgelopen zomer was ik op vakantie. Toen had ik een hele lekkere plek geboekt om samen met mijn vriendin te gaan eten. En toen dacht ik doe stoer, ik bestelde kreeft. En toen kreeg ik gewoon die kreeft op tafel. En toen wist ik helemaal niet hoe ik dat dan moest eten. Ik zeg, dat ding is helemaal hard, hoe kom ik hier doorheen? Ja. Ik had geen idee. Ik dacht, ja, doe ik even de grote jongen uit. Ja. Maar dat kan ik helemaal niet. Ik moet gewoon een biefstukje hebben eigenlijk. Ik heb in Griekenland ook gehad dat ik dan zo'n hele vis bestel. Maar dan krijg je gewoon... Ja, de hele vis. Ja, zeg maar, en denk maar niet dat ze je helpen met fileren. Nou ja, het ding was dat we waren al een beetje in een jolige stemming van de borrel. Dus we zaten al een beetje te ouwehoeren met die ober. Dus ik zeg, ja, als ik die vis bestel, kun jij dan eventjes laten zien hoe het moet? En toen zei hij, nou, dan doe ik het bij je vriendin. En dan doe jij dat na. Dus hij had het bij mijn vriendin gedaan. Nou, ik goed opletten, lukte niet. Heeft hij die van mij ook staan doen. Maar echt zo over mijn schouder zei, ja, echt, dat is zo gênant. Ik bestel altijd dingen die gewoon klaar zijn. Dat vind ik ook... Ja, maar ze hebben toch niet voor niks een keuken. Het idee vanuit eten is ook wel dat je het niet zelf gaat bereiden, vind ik altijd. Dus om dan zelf te zitten fileren, dat vind ik dan ook een soort zonde van de tijd. Ja, dan was ik zelf wel gaan koken, toch? Dat is wel hoe dingen werken, ja. Nou. Ja. Nou, ik weet eigenlijk niet of de Noordzeetong gefileerd was. Nou, ik hoop het voor ze. Ja. Anders dan... Ja, wordt het toch ongemakkelijk. Precies. Eva, dankjewel. Het is 538 Koenk, zometeen This Girl en ook Snelle. Komt eraan, de eerste favorite is van Teddy Swims. She like the love, she like the hat. I've seen it all, too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road.

looking into each other's eyes. We're just one step away from us falling or taking flight. We're both fighting the urge to turn around and just run away. I don't want you to go, but I don't know if we should stay. What if we just surrender? Surrender. Maybe we could make it last forever. But only if we surrender. Surrender. Maybe give me something to remember. So what if we just surrender? Maybe give me something to remember. Think I'd rather get burned than to never have loved at all. So let's dance in the smoke. Acht, waar je zo meteen kans maakt op 100 euro. Quiz over vandaag gaan we spelen. Je kan meedoen door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die is als volgt. Peter Gillis moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hoe heet de docu-serie over hem op SBS6? Zo heet het programma van Peter Gillis op SBS6. Kom maar door via de app van 538. Daar kan je antwoord insturen. Hoe heet de docu-serie van Peter Gillis op SBS6? Sorry, het woord docu. Waarom zeg je docu-serie? Dat staat in de vraag. Dat is toch gewoon een soap? Gewoon een reality soap? Dat is op zich. Ze volgen iemand in een serie. En het is van zijn leven. Dus geen docu-serie. Dan moeten we de maker van de quiz even op de vinger stikken. Ewan, zou je voortaan gewoon een tv-programma op willen schrijven? Ja, een tv-programma van Peter. Anders is het helemaal verwarrend. Het is toch een docu-serie? Dat is toch geen docu-serie? Dat vind ik wel echt met meerdere kanten belicht. Het is gewoon Peter Gillis aan het werk. Een docu-serie is helemaal met van dat schimmige licht en dat er dan iemand geïnterviewd wordt die recht in de camera kijkt. En als je Peter Gillis nog even een jaartje zijn gang laat gaan, is dat wel wat er gaat gebeuren. Na het openen van koffer 10 is de 538 stemmenjacht finale begonnen. Koffer nummer 10 bevat niet 10, niet 20, niet 30, maar 40.000 euro. De 538 stemmenjacht. Dit is je laatste kans op keiharde cash. Druk nu snel op de knop in de 538-app. Weet jij de stem uit koffer 10? Dan win je 40.000 euro. Wat doe jij nou? Oh, hi. Ik ben nog wat mensen aan het optrommelen. Optrommelen? Ja, om voor 1 mei belastingaangifte te doen. Ah. Controleer de aangifte goed. En als je wilt dat we je een handje helpen... Heel graag. Dan kan je altijd een online checklist gebruiken. Of maak bijvoorbeeld gratis een belafspraak. Oh, handig. Ja, van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen... 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it. Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. Let's